Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Займаючыся гісторыяй, ці не даводзілася вам сутыкацца з нечым невытлумачальным і загадкавым, як, напрыклад, егіптолягам з помстаю фараонаў? Ці былі такія выпадкі ў вашым жыцці? Будучы слуга Кліо. Хочаце верце, хочаце не, але такія выпадкі здараліся. І не аднойчы. Існуе безліч азначэнняў гісторыі. Мне найбольш даспадобы афарызм французскага гісторыка рамантыка 19 стагоддзя Жюля Мішле. Гісторыя – гэта ўваскрашэнне. Сапраўды, і навуковец, і літаратар, якія твораць пад пільным позіркам музы Кліо, спрабуюць зноў надаць жыццё асобам даўно прамінулых дзён. Тут, вядома, можна згадаць яшчэ і суайчынніка Мішле, гісторыка і філозафа Алексіса Таквіля, які назваў гісторыю карціннай галерэяй, дзе мала арыгіналаў і мноства копій. І ўсё ж меў рацыю аўстрыйскі пісьменнік Штэфан Цвайг, які заўважыў, што гістарычны чын завяршаецца не тады, калі здзейсніўся, а тады, калі зрабіўся здабыткам нашчадкаў. Але хопіць афарызмаў. Падчас працы над кнігаю «Таямніцы полацкай гісторыі» мне спатрэбілася зняць копію дакументу 18 стагоддзя. Першы ксеракс знову зноў выдаваў са сваіх нетраў старонку з вялікай і непраглядной чорнай плямою пасярэдзіне. Тое самае прычынілася і з другім, трэцім, чацвертым апаратамі. Пасля, напэўна, дзясятая спробы я мусіў проста перапісаць старонку. Застаецца дадаць, што дакумент датычыўся судовага працэсу над кабетаю, абвінавачанай у ведзьмарстве. Другі прыклад звязаны з аповесцю «Сны імператара», у якой дзея адбываецца ў 1812 годзе ў Беларусі і ў 1820 на выспе святой Алены. Там мой галоўны герой, Наполеон Бонапарт, апынуўся, як вы памятаеце, пасля паразы у бітве пад Ватэрлёва. Я зусім не збіраўся пісаць тую аповесць, але аднойчы на Полацкай вуліцы сустрэў незнаёмую маладую жанчыну. Сустрэў? Гэта недакладна. Мы проста размінуліся ў дзённай плыні. Нават не паспеў запомніць нічога з абліччя. Толькі незвычайны, вытанчаны пах парфумы. Але ягонага, ледзь уловнага павеву хапіла, каб за некалькі хвілінаў перада мною раскруцілася стужка сюжэту. А потым пачалі адбывацца значна больш неверагодныя рэчы. Трапляю ў госці да новага знаёмага, падыходжу да кніжных шафаў. Рука раптам беспамылкова здымае з паліцы рэдкую старую кнігу з усімі версіямі пра смерць Наполеона альбо пра ягоныя верагодныя ўцёкі з выгнання пры дапамозе двайніка Франсуа Рабо. Яшчэ адно вельмі патрэбнае выданне атрымліваю па пошце на дзень нараджэння ад калегі, з якім ані не дзяліўся плянамі. Тэлефануе зноў жа без усякіх просьбаў з майго боку супрацоўніца полацкага гістарычна-культурнага запаведніка. Пытаецца, ці не спатрэбіцца мне для чаго-небудзь успаміны пра побыт Бонапарта ў Віцебску, а мне акурат яны ў той момант і патрэбныя. Урэшце, уся гэтая містыка нарадзіла вар'яцкую думку, што той струменчык парфумы пакінула мне сама, ну, гісторыкі зразумеюць, хто. Трэці ланцужок загадкавых падзеяў датычыць маіх генеалагічных росшыкаў. Пра гэта падрабязна расказана ў эсэ «Мой радавод да пятага калена» або «Спроба пазбегнуць выгнання». Апошні прыклад з гісторыі стварэння кнігі «Імёны свабоды». Сядзім з мастаком перад маніторам, гартаем будучыя старонкі з партрэтамі герояў. Гучыць неабдуманы, злёгку фрывольны каментар да адной выявы. І мы з жахам бачым, як набор ператвараецца ў росап кампутарных жучкоў і павучкоў. Кожнаму, хто займаецца мінулым, нельга забываць, што ён дакранаецца да сфераў таямнічых і непрадказальных. Бо гісторыя не толькі вучыць, ці наадварот не вучыць, не толькі захапляе ці забаўляе. Яна сама забаўляецца, сама вывучае нас, выпрабоўвае, узнагароджвае, помсціць. А таму будьце гатовыя да самых розных неспадзяванак.